зачан аснув, а на каплю калку, как и сунгайрку. Чакман ни нам нама, а масулисука, баят капаван ку. Нарукуп ман гая, дейтана кему, караукен пусу. Диму пинанунут, дуй сакрипишу, ригат кукенту. Palubusan ka na rin ngayon nudumteng to aldaw nga agbabawi ka pamakawan tiyadap may kananama naglagi pin mawating nagkuranak kinagpasula. Katuloy ayat na imbalik na katawa umatap. Nutiin suban mo dasa emken mendus puso ti sinugatang. At kesken panaas din na tinapan kaamal ng lila. Narukong mangaya kay tanakin mo kararukin puso. Di mo pinanulo di sakripisyo rigat ko kento. Nupakaragsakan di panagsagabak awan mabalin ko. Nunam na maem madin akong kasapulan siya kung tayo lipatan. Naglagi pin wanting nagkurangak ken nagbasulak. Katuloy ayat na imbalik na ken awan umata. Lutiin suban mo dasaem ken lindus puso ti sinugatan. At esken panaas din na tinaan ken kaaman ang lila. At esken panaas din na tinaan ken kaaman ang lila.